wollen jetzt diese Betrachtung fortsetzen und das Kapitel 10 aus dem Römerbrief lesen. Będziemy kontynuowali nasze rozważanie i przeczytamy 10 rozdział listu do Rzymian. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zamierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że moją gorliwością dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ale mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał? Jak pierwszy Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. A Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela powiada, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Gestern haben wir gesagt, dass man in diesen drei Kapiteln auch eine zeitliche Reihenfolge sehen kann. Wczoraj już powiedzieliśmy, że w tych trzech rozdziałach 9, 10 i 11 można zauważyć pewną też czasową kolejność. Kapitel 9, die Vergangenheit von Israel und das Handeln Gottes dann. 9 rozdział mówi o przeszłości i działanie Boże Izraelu w tamtejszym czasie. Kapitel 11, die Zukunft. 11 rozdział mówi o przyszłości. Und jetzt Kapitel 10, die Gegenwart. A 10 rozdział, który dzisiaj czytaliśmy, o teraźniejszości. Und ich meine, wir können erkennen, dass Paulus noch einmal an den Anfang von Kapitel 9 anknüpft. I myślę, że można zauważyć w tych słowach 10 rozdziału, że Paweł nawiązuje jeszcze raz do początku 9 rozdziału. Er hat da doch deutlich gesagt, wie sehr daran liegt, dass auch das Volk Israel den Glauben an den Herrn Jesus annimmt. W tych słowach wtedy powiedział, jak ważne mu było i bardzo zależało mu, żeby lud izraelski przyjął słowa zbawienia. Und das ist auch nochmal Vers 1 hier in diesem Kapitel. I o tym mówi też pierwszy wiersz w naszym rozdziale. Er wünscht in seinem Herzen sehr und er fleht zu Gott, dass sie errettet werden. Pragnienie jego serca było bardzo, aby modlitwa zanoszona do Boga zamierzała ku zbawieniu Izraela. Und dann stellt er ihnen ein gutes Zeugnis aus. Dalej wystawia im dobre świadectwo. Er sagt in Vers 2, sie haben Eifer für Gott. Mówi o nich, że wykazują pewną gorliwość dla Boga. Und dann kommt ein aber. Ale łączy te słowa ze słowem ale. Aber nicht nach Erkenntnis. Ponieważ ta gorliwość była nierozsądna, albo w niemieckim tłumaczeniu mowa jest nierozumna, bez poznania. Das ist eine eigene Geschichte, die Geschichte von Paulus selbst. Historia Pawła to jest taka pewna własna, wolnostojąca historia. Er sagt einmal von sich, kiedyś o sobie samym powiedział, dass er mit gutem Gewissen Gott gedient hat. O sobie powiedział jeszcze przed nawróceniem, że z dobrym sumieniem, z czystym sumieniem służył Bogu. Zu einer Zeit, als er die Gläubigen verfolgt hat. Ale było to w czasie, kiedy prześladował prawdziwie wierzących. Da hatte er Eifer für Gott, aber nicht nach Erkenntnis. I to właśnie pokazuje te słowa tutaj. On miał gorliwość, ale nierozsądną, bez poznania. Und dann hatte der Herr ihm die Augen geöffnet. I później Pan otworzył jego oczy. Und das wünscht er auch für sein Volk Israel. I to samo chciał, aby stało się z ludem izraelskim. Dieser Eifer war vorhanden. Więc możemy powiedzieć, że gorliwość była obecna wśród tego ludu. Und er zeigt in Vers 3 auch den Grund, warum sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannt haben. I dalej pokazuje nam w trzecim wierszu, dlaczego nie poznali sprawiedliwości Bożej. Wenn wir hier Gerechtigkeit Gottes lesen, dann müssen wir an Folgendes denken. Jeśli czytamy tutaj o sprawiedliwości Bożej, dann müssen wir an Folgendes denken, was ich jetzt sage. Die Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit, ja, im Polnischen steht Rechtfertigung. Ja, das ist aber im Grunde das in Ordnung. Ja. U nas jest napisane usprawiedliwieniu, w innych tłumaczeniach czytamy o sprawiedliwości, ale to jest to samo w tym momencie. Denn es geht darum, was im ersten Teil des Römerbriefes ist, wie wird ein Mensch gerechtfertigt vor Gott? Tutaj chodzi o to, co na początku listu do Rzymian jest wyjaśnione, mianowicie jak człowiek niewierzący staje się sprawiedliwy w oczach Bożych. Und die Juden haben immer diesen Weg gesucht, über die Gerechtigkeit nach dem Gesetz das zu finden. Żydzi zawsze szukali sposobność, żeby za pomocą dziełów i wykonania zakonu stać się sprawiedliwymi. Sie haben ihre eigene Gerechtigkeit, das dann da auch Rechtfertigung. In Vers 3. Ja. Suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. In Vers 3 in der Mitte. Tak, tutaj jest też powiedziane, o własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, to znaczy oni usiłowali się ustanowić własną sprawiedliwość. Das heißt, sie haben gedacht, wenn wir die Werke tun und das, was im Gesetz ist, tun, dann sind wir gerechtfertigt vor Gott. To znaczy, oni myśleli, że jeśli będą wykonywali czyny i przekazania zakonu, będą sprawiedliwi w oczach Bożych. Und insofern haben sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes unterworfen. Ale czyniąc tak, myśląc tak, nie podporządkowali się pod myśli o sprawiedliwości Bożej. Weil sie den Herrn Jesus nicht erkannt haben, ponieważ tym samym nie uznali osobę Pana Jezusa, und wie hier geschrieben steht, dass er das Ende des Gesetzes ist. A o osobie Pana Jezusa tu jest powiedziane dalej w czwartym wierszu, że Pan Jezus lub Chrystus był końcem zakona, zakonu. Weil allein der Glaube nötig ist, um vor Gott gerechtfertigt zu werden. Dlaczego? Ponieważ jedynie wiara była konieczna, aby usprawiedliwić osobę przed Bogiem. Wir haben vielleicht manchmal Schwierigkeiten, das zu verstehen. Dla nas nieraz wydaje się to trudno do zrozumienia, weil das Gesetz ja von Gott gegeben war. Ponieważ zakon sam w sobie był dany przez Boga. Und wir lesen ja auch das Zitat, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. I tutaj jest też wymieniony ten cytat dalej w piątym wierszu, że każdy człowiek, który spełni zakon, przez ten zakon żyć będzie. Aber vielleicht lesen wir dazu mal einen Vers aus dem Galaterbrief. Ale przeczytajmy do tego wiersz z listu do Galacjan. palce. Dass das Gesetz ein Erzieher gewesen ist, bis der Glaube gekommen ist. Danke. Ja, danke. Vers 25. 3, Vers 25. Trzeci rozdział. Vielleicht müssen wir von 23 ansehen. Od 23 wiersza. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem, w niemieckim tłumaczeniu powiedziane jest wychowawcą, do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Wir hatten ja gestern kurz etwas über das Gesetz gesagt. Już wczoraj powiedzieliśmy coś nieco dotyczące zakonu. Dass einerseits eine Umzäunung war für Israel. Że z jednej strony zakon tworzyło pewne ogrodzenie wokół Izraela. Dass andererseits aber auch eine Prüfung für ihr Herz war. Z drugiej strony było to dalej pewną próbą dla wypróbowania serca Izraela. Am Ende der Wüstenreise sagt Gott einmal zu Israel. Bo pod koniec podróży przez pustynię Bóg powiedział do tego ludu: Ich habe dich diese 40 Jahre in der Wüste wandern lassen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Że przeprowadziłem cię przez te 40 lat pustyni, aby wypróbować, co jest w twoim sercu. Das Gesetz war also eine Anordnung Gottes, die den Menschen zeigt, was nach Gottes Gedanken gerecht ist. Więc zakon było pewnym ustanowieniem, aby pokazać temu ludowi, co, jaka sprawiedliwość znajduje się w sercu Bożym. Und doch war immer der Glaube nötig, um mit Gott in eine lebendige Beziehung zu kommen. A jednak wiara była konieczna, aby wstąpić w żywą relację z Bogiem. Das ist natürlich erst offenbar geworden, nachdem der Herr Jesus sein Werk vollbracht hat. Owszem, to objawiło się dopiero w tym momencie, kiedy Pan Jezus dokonał dzieła swojego. Und dadurch konnte Gott sein ganzes Herz offenbaren. Ponieważ na podstawie tego dokonanego dzieła Bóg był w stanie objawić całe serce swoje. Und das haben die Israeliten ja miterlebt. Das sind ja hier Zeitgenossen gewesen, die den Tod des Herrn Jesus und das und die Auferstehung das alles gesehen haben. A Izraelici byli tego świadkami, ponieważ ci, którzy otrzymali ten list albo też czytali ten list, byli częściowo świadkami naocznymi, którzy widzieli to, co się stało w Izraeli, w Izraelu. Doch sie haben bis heute den Herrn Jesus nicht als Messias anerkannt. A jednak aż po dzisiejszy dzień nie uznali osobę Pana Jezusa jako Mesjasza. Sie wollen immer noch nach dem Gesetz ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Aż po dzisiejszy dzień starają się z własnego wysiłku wykonać sprawiedliwość własną na podstawie uczynków zakonu. Und wenn wir hier lesen, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. A jeśli właśnie tutaj czytamy teraz w naszym rozdziale, w 5 wierszu, że człowiek, który spełnia zakon, przezeń żyć będzie, dann muss jeder auch anerkennen, dass er nicht in der Lage ist, es ganz zu tun. To każdy, który stara się czynić to, musi jednak zauważyć i stwierdzić, że nie jest w stanie go wykonać. Und dass auch der Gläubige des Alten Testamentes erkannt hat, ich muss meine Sünden vor Gott bekennen, um errettet zu werden. I że też każdy wierzący Starego Testamentu musiał rozpoznać, że nie jest w stanie ten zakon spełnić. Und das ist der Gegensatz zu Vers 6, die Gerechtigkeit aus Werken, das ist das eine. I to jest przeciwieństwo, można powiedzieć, do 6 wierszu, Gerechtigkeit aus Werken. Z jednej strony sprawiedliwość z uczynków. Und das Gegenteil ist die Gerechtigkeit aus Glauben. A z drugiej strony sprawiedliwość pochodząca z wiary. Ich nehme mal das Ergebnis vorweg, was die Gerechtigkeit aus Glauben sagt. Teraz chciałbym, uprzedzając, powiedzieć wynik tego, jaka jest sprawiedliwość z wiary. Das ist Vers 8. Das Wort ist hier nahe in deinem Mund und deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. I o tym czytamy właśnie w 8 wierszu. Chodzi o to, że blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Und auch, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. I 9 wiersz, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. To jest właśnie ten wynik sprawiedliwości z wiary. Der Unglaube hat andere Worte. Niewiara wyraża się inaczej. Das ist Vers 6 und Vers 7. Te słowa czytamy w 6. i 7. wierszu. Ich will das jetzt mal mit meinen Worten etwas moderner ausdrücken. I chciałbym spróbować moimi słowami troszkę w nowocześniejszy sposób wyrazić te same słowa. Dass der Ungläubige sagt, zeige mir doch den Jesus aus dem Himmel, den du gepredigt hast. Niewierzący człowiek mówi, pokaż mi tego Jezusa z nieba pochodzącego, o którym zwiastowałeś. Wer ist schon in den Himmel gegangen? Bo któż z ludzi w ogóle wstąpił do nieba? Wenn du mir ihn zeigst, oder mit den Worten dieses Verses, wenn du ihn mir herabführst. I taka osoba wtedy mówi, jeśli mi pokażesz tą osobę, i tutaj jest powiedziane w naszym tekście, że jeśli go sprowadzisz w dół, dann will ich glauben. Wtedy uwierzę. Oder das Gegenteil. Albo przeciwieństwo. Es ist noch niemand aus den Toten auferstanden. Przecież jeszcze nikt z martwych nie wstał. Zeig mir doch diesen toten Jesus. Pokaż mi tego umarłego Chrystusa. Von dem du sagst, dass ich durch ihn errettet werde. O którym mi mówisz, że przez niego jedynie będę zbawiony. Tak mówi niewierzący człowiek. Das sind eigentlich böse Worte. Właściwie są to złe słowa. Aber ich denke, dass das auch heute noch so gesagt wird, vielleicht mit etwas anderen Worten, aber dasselbe. Ale myślę, że w tym samym sensie ludzie wyrażają się dzisiaj. Może trochę inne słowa używają, ale to samo mają na myśli też i dzisiaj. Aber der Glaube sagt, ale nie, wiara mówi, Gott hat den Jesus aus den Toten auferweckt, że Bóg wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa. Ich glaube an das ganze Werk von Golgatha. I wtedy wierzący człowiek mówi, wierzę w całe dzieło Golgoty. Und ich erkenne den Herrn, Jesus als meinen Herrn an. I uznaję Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, tu jest powiedziane. Und das ist auch ein wichtiges Wort für uns heute. I właśnie to słowo jest ważnym słowem dla nas dzisiaj. Wenn wir uns bekehrt haben zu dem Herrn Jesus, jeśli nawróciliśmy się do Pana Jezusa, dann haben wir das im Glauben getan. Wtedy uczyniliśmy to z wiarą. Aber der Herr möchte, dass das auch nach außen sichtbar ist. Ale Pan chce, żeby ta wiara na zewnątrz stała się widoczna. In den Kapiteln 12 und den folgenden, da geht es um die Werke, die sichtbar werden sollen. Od 12 rozdziału i w kolejnych rozdziałach będziemy czytali o tych już dziełach, które wynikają z wiary i na zewnątrz są widoczne. In unserer Stelle geht es um die Worte, die hörbar werden sollen. A w naszym miejscu mowa jest o słowach, które wychodzą z naszych ust wiary i które mają być słyszane przez wszystkich. Nämlich darum, dass wir uns auch zu dem Herrn Jesus bekennen. Mianowicie takie słowa, które wyrażają wyznanie się do Pana Jezusa. Każdy słyszy po nas, że należymy, przyznajemy się do Niego. Wir lesen noch einmal Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil. 10. wiersz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen die Worte überdenken. I teraz musielibyśmy te słowa jeszcze raz przemyśleć. Wenn man etwas oberflächlich guckt, jeśli czytamy ten wiersz powierzchownie, und dann liest mit dem Mund wird bekannt zum Heil, i czytamy tutaj, w niemieckim jest powiedziane, że ustami wyznajemy ku zbawieniu, tak? Dann könnte man denken, dass noch etwas von uns nötig wäre, um ganz errettet zu werden. To można sobie teraz pomyśleć, a więc ja muszę coś dołożyć do zbawienia moimi ustami. Vielleicht müssen wir dann doch erst noch einmal Vers 11 lesen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. Nie, ale przeczytajmy dalej 11. wiersz. Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Was ist nun das Bekenntnis zum Heil? Więc o co chodzi tutaj? O wyznaniu ku zbawieniu. Steht bei euch Rettung? Ja. Ist dasselbe? Heil und Rettung, also können wir gleichsetzen. Więc zbawienie i ratowanie możemy widzieć na tym samym poziomie. Und es gibt auch in der Schrift eine Rettung, die sich auf die Zeit hier bezieht. I też według słowa biblijnych istnieje pewnego rodzaju wybawienie albo wyratowanie, które nawiązuje tylko do teraźniejszego czasu naszego życia na tej ziemi. Wir lesen einmal, dass Paulus sagt, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Czytamy na przykład w innym wierszu, gdzie Paweł mówi, że Pan wyratuje go, zachowa go, to jest to samo słowo, przed wszelkim dziełem złym. Das ist nicht die ewige Rettung. I rozumiemy już, że tu nie chodzi o wieczne zbawienie, chociaż to jest to samo słowo. Doch das ist eine Rettung durch die Zeit hindurch. Tylko chodzi o zachowanie, zbawienie, to jest to samo słowo w tym czasie, że Pan zachowa nas od złego. Und ich glaube, wir können das alle auch bekräftigen. I myślę, że każdy z nas jest w stanie to potwierdzić. Wenn wir uns öffentlich zu dem Jesus bekennen, jeśli oficjalnie i publicznie przyznajemy się do Pana, dann bewahrt uns das vor mancher Sünde. To takie wyznanie przed innymi ludźmi zachowuje nas automatycznie przed grzechami, bo ludzie nie chcą z nami mieć nic do czynienia. Vielleicht ist Petrus ein gutes Beispiel. Piotr do tego jest dobrym przykładem. Wenn er sich sofort zu dem Jesus bekannt hätte, jeśli przyznałby się od razu do Pana Jezusa, dann hätte er nicht verleugnet. To nigdy by go nie zdradził, albo nie zaparłby się go. Also wir bekennen den Herrn Jesus insofern zu dem Heil, als dass es eine Rettung auch durch Umstände des Lebens hindurch ist. Więc dlatego tu w naszym wierszu jest powiedziane, że wyznanie służy ku zbawieniu, że przez nasze usta, nasze przyznanie się do Pana, Pan w tym czasie zbawia, zachowa, strzeże nas od złego w naszym życiu. Deswegen zitiert Paulus auch nochmal diesen Vers: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. I dlatego Paweł dodaje wyraźnie w 11 wierszu, że każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Das ist der Glaube, der uns für die Ewigkeit errettet. To znowu jest wiara, która zbawia nas na czas wieczny. Und dann fügt er hinzu: Es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, derselbe Herr ist reich für alle. Dalej dodaje w 12 wierszu: Nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich. Und es wird nochmal bekräftigt durch das Ende Vers 13: Jeder, der irgendein Name des Herrn anruft, wird errettet werden. I to jeszcze raz jest podkreślane 13 wierszem: Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Das hatten wir auch im Anfang des Römerbriefes schon gelesen: Das ist kein Gerechter. Aber alle werden durch Glauben gerechtfertigt. Już na początku listu do Rzymian czytaliśmy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, ale każdy przez wiarę staje się sprawiedliwy. Wir sehen, dass auch hier wieder das Volk der Juden mit den Heiden zusammenfließt. Tu widzimy znowu, że Bóg łączy teraz tych pochodzących, wierzących z żydostwa, z tymi z pogaństwa. Weil es von Golgatha an nur noch Christen gibt, die an den Jesus glauben. Ponieważ od momentu dzieła dokonanego na Golgocie istnieją już tylko chrześcijaniny. Der Unterschied zwischen Juden und Griechen ist da aufgehoben. Różnica narodowa, można powiedzieć, między Żydem a Grekiem traci się od tego momentu. Auf den unterschiedlichen Weg mit Israel, da kommen wir in Kapitel 11 noch einmal darauf zu sprechen. Ale osobne działanie Boga dotyczące Izraela jeszcze raz będzie podkreślane w szczególny sposób w 11 rozdziale. Und dann kommt ab Vers 14 die Frage, ob Israel diesen Ruf Gottes oder den Ruf des Evangeliums nicht gehört hat. Dalej czytamy teraz w 14 wierszu: Czy Izrael nie usłyszał głosu lub zawołania Boga? Und vielleicht fällt uns beim Lesen die Reihenfolge auf, mit denen hier der Apostel Paulus aufzählt. Przy czytaniu może zauważamy pewną kolejność, którą Paweł tutaj stosuje. Er geht eigentlich die Sache, wenn man so will, vom Ergebnis an. Paweł najpierw przedstawia wynik całej sprawy. Normalerweise ist ja der Gang so, ich bekehre mich, ich höre das Wort des Evangeliums. Bo normalnie kolejność jest taka, że przedstawione nam jest, albo powiedzmy tak, że człowiek najpierw się nawraca, słyszy zwiastowanie. Dann sehe ich, dass der Herr für mich gestorben ist. Słysząc, zauważa, że Pan za moje grzechy umarł. Und dann rufe ich ihn an und in Anbetung und in Dank und was wir so auch lesen in der Bibel. I wtedy wzywam go o ratunek, nawracam się i uwielbiam go za dzieło, które dokonał. Hier knüpft er also an Vers 13 an: Jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ale on tu nawiązuje już do 13 wiersza, który mówi, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Und von daher fragt er, wie können Sie ihn anrufen? I dlatego zadaje to pytanie, jak mają uwierzyć, albo jak mają wzywać go, wenn sie doch nicht geglaubt haben. Jeśli nie uwierzyli. Oder wie können sie an ihn glauben, wenn sie nicht von ihm gehört haben? Albo jak mają uwierzyć, chociaż o nim nie słyszeli? Oder wie können sie hören, wenn sie keine Predigt haben? Albo jak mają słyszeć, gdyż nie ma zwiastowania, słowa? Oder wo ist ein Prediger, wenn Gott ihn nicht gesandt hat? Albo gdzie jest kaznodzieja, jeśli Bóg go nie posłał? Und jetzt kommt hier ein Gedankenstrich in unserer Übersetzung. I teraz w niemieckim tłumaczeniu nastaje myśl, jest napisany myślnik. Und danach kommt eigentlich die Antwort. I po tym myślniku czytamy właściwą odpowiedź na te pytania. Gott hat doch gesprochen. Tak, Bóg mówił, przemawiał. Auch im Alten Testament. Też już za czasów Starego Testamentu. Er zitiert hier zum Beispiel Jesaja 52, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Guten verkünden. Cytuję tutaj z Księgi Izajasza, 52 rozdział, jak piękne są nogi tych, 15 wiersz, którzy zwiastują dobre nowiny. Und ich möchte noch eine kurze Stelle aus Jesaja 55 lesen. I chciałbym dodać do tego wiersz z Izajasza, 55 rozdział. Vers 1 und Vers 3. Pierwszy i trzeci wiersz. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Trzeci wiersz. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Gott hat oft zu dem Volk Israel geredet. Tak, Bóg często przemawia do ludu izraelskiego. Aber da muss er die Frage stellen, hier ist das Vers 16, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Ale musi zadać im to pytanie, czytamy o tym w 16 wierszu, któż uwierzył zwastowaniu naszemu? Und dann lesen wir eine ganz wichtige Feststellung in Vers 17. Ale czytamy dalej w 17 wierszu bardzo ważne stwierdzenie. Die Verkündigung, der Glaube ist aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. W polskim jest powiedziane, wiara jest z słuchania, a słuchania przez Słowo Boże, ale w innych tłumaczeniach czytamy, że wiara jest z zwiastowania, a zwiastowanie czyni się przez Słowo Boże. Auf das Volk Israel bezogen. Nawiązując teraz do ludu izraelskiego, hat Gott also oft zu diesem Volk gesprochen. Możemy powiedzieć, że Bóg często przemawia do tego ludu. Er hat sagt oft, ich habe mich früh aufgemacht, um zu euch zu reden. Nieraz mówi, że wcześniej z rana wyruszałem, aby do was przemawiać. Und dann muss er sagen, ihr habt nicht gewollt. Ale musiał powiedzieć, nie chcieliście. Und wenn der Jesus einmal ein Gleichnis erzählt, i gdy Pan w pewnym momencie opowiadał pewne podobieństwo von einem Weinberg, den ein Besitzer an die Weingärtner verpachtet hat, o pewnej winnicy, którą pewien gospodarz założył i wydzierżawił wieśniakom, dann wollte er die Frucht dann haben, to po jakimś czasie oczekiwał owocu, er sandte Knechte, damit die das holen, posłał sług, aby odebrali ten owoc. Aber die Weingärtner haben diese Knechte immer verworfen. Ale ci wieśniacy odrzucili tych posłańców. Und dann lesen wir zuletzt, hat er noch einen geliebten Sohn, er sandte auch diesen. I na samym końcu czytamy, że miał jeszcze jednego umiłowanego syna i też jego posłał. Und die Weingärtner haben ihn umgebracht. Ale wieśniacy zabili go. Und die Zuhörer haben genau gewusst, was der Herr damit meinte. A słuchacze wtedy dokładnie wiedzieli, o co Panu chodzi, opowiadając to podobieństwo. Und das ist der Zustand von Israel eben immer noch. I taki stan właśnie jest Izraela aż po dzisiejszy dzień. Deswegen können wir sagen, die Gegenwart in Kapitel 10. Dlatego właśnie możemy powiedzieć, że 10 rozdział mówi o teraźniejszości, ponieważ ten stan nie zmienił się aż do dzisiaj. Und jetzt möchte ich das noch einmal kurz für uns anwenden hier. I to chciałbym teraz zastosować na nas dzisiejszego dnia. Die Verkündigung, der Glaube ist aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. Że wiara jest przez słuchanie albo zwiastowanie, a zwiastowanie przez Słowo Chrystusowe. Das heißt, jede Bemühung, das Evangelium weiterzutragen. Więc wszelkie staranie, aby rozpowszechniać Ewangelię, muss sich auf Gottes Wort gründen. Musi opierać się na Słowie Bożym. Wir können nur den Menschen durch Gottes Wort etwas von dem Evangelium sagen. My tylko będziemy w stanie głosić Ewangelię, głosząc Słowo Boże. Wie das im Einzelnen ist, das hängt immer von dem Fall ab. Jak to w każdym pojedynczym przypadku wykonuje się, to zależy oczywiście od przypadku do przypadku. Das hängt auch von der eigenen Persönlichkeit ab. Zależy to też od naszego osobistego charakteru. Aber es ist wichtig, dass es aufbaut auf Gottes Wort. Ale zawsze liczy się ta zasada, że nasze zwiastowanie musi opierać się na Słowie Bożym. Das allein kann das Gewissen erreichen. Jedynie Słowo Boże dociera do sumienia. Das allein kann dann den Glauben in den Herzen wecken. Jedynie Słowo Boże pobudza wiarę w sercu. Und dann stellt noch einmal diese Frage, haben Sie nicht gehört? Dalej zadaje pytanie w 18 wierszu, czy nie słyszeli? Und jetzt müssen wir zwischen hören und hören einmal unterscheiden. I teraz musimy rozróżniać jedno słuchanie od drugiego słuchania. Denn er sagt, ihr Schall, das heißt der Schall der Evangelisten ist ausgegangen. Czytamy dalej w tym 18 wierszu, że ich głos rozległ się po całej ziemi. Das heißt, man kann etwas hören mit seinen Ohren. Więc możemy powiedzieć, że można usłyszeć coś uszami, aber man kann es nicht hören mit dem Herzen. A równocześnie nie usłyszeć to swoim sercem. Das heißt, was wir mit unseren Ohren hören, więc to, co słyszymy naszymi uszami, das müssen wir auch mit den Ohren unseres inneren Menschen hören. Musimy równocześnie usłyszeć też uszami naszego wewnętrznego człowieka, jeśli możemy tak powiedzieć. Das gilt für jeden, der den Jesus noch nicht angenommen hat als Heiland. To nawiązuje, obowiązuje do każdej osoby, która jeszcze nie usłyszała o Panu Jezusie. Man kann gerne die Worte hören. Bo jest to możliwe słyszeć, chętnie słyszeć te słowa. Im Alten Testament liest man einmal, dass Gott zu einem Propheten sagt. W Starym Testamencie na przykład czytamy taką sytuację, gdzie Bóg przemawia do pewnego proroka. Die Leute kommen gern, um dich zu hören. I mówi mu, że ludzie chętnie przychodzą, żeby cię słyszeć, słuchać. Du bist wie einer, der ein schönes Lied singt. Jesteś jak osoba, która śpiewa piękną pieśń. Sie hören deine Worte, aber sie tun sie nicht. Słyszą twoje słowa, ale nie wykonują. Und die Frage hier, haben sie nicht gehört? I dlatego to pytanie tutaj, czy nie słyszeli? Hat eigentlich die Antwort nein. Właściwie znajduje tą odpowiedź, że nie. Vers 21, der letzte Vers in diesem Kapitel. Teraz przeczytamy ostatni wiersz tego rozdziału, 21 wiersz. Cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. In der ganzen Zeit der Gnade. Więc możemy powiedzieć, że w całym okresie czasu łaski. Das haben wir gestern schon gesehen. Już też wczoraj o tym rozmyślaliśmy. Sind mehr Heiden als Juden zum Glauben gekommen. Więcej, można powiedzieć, ludzi z narodów, z poganów się nawróciło. Wenn auch im Anfang des Christentums nur Juden gläubig waren, als Petrus gepredigt hat. Niż w sumie z Żydów, chociaż gdy na początku czasu łaski więcej wierzących wyszło od Żydów. Ist es doch eigentlich bis heute so, dass Juden und Israeliten kaum zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. To jednak, jeśli patrzymy na dzisiejszy dzień i czas, to zauważymy, że prawie w ogóle nie nawracają się osoby pochodzące od żydostwa. In diesem Sinne sind sie immer noch ein widerspenstiges und ungehorsames Volk. Więc w takim znaczeniu aż do dzisiejszego dnia są ludem nieposłusznym i opornym. Und deswegen lesen wir nochmal Vers 20 hier. Teraz przeczytamy jeszcze raz 20 wiersz. A Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Die Belehrung von Kapitel 10 ist also recht einfach. Więc możemy powiedzieć, że nauka tego 10 rozdziału jest w sumie dość prosta. Paulus drückt noch einmal die Empfindung seines Herzens aus. Paweł jeszcze raz wyraża swe osobiste uczucia serca. Wie sehr er es im Herzen hat, dass die Israeliten sein, die seine Volksgenossen sich bekehren sollten. Jak bardzo miał to pragnienie, żeby jego można powiedzieć, współrodacy nawrócili się. Und er sieht auch, wie Gott sich bemüht hat um das Volk. I zauważył też, jak bardzo Bóg starał się, zabiegał o ten lud. Und er muss doch zu dem Ergebnis kommen, sie haben nicht gewollt. A jednak dochodzi do tego wniosku, nie chcieli. Wie gesagt, immer als Volk ganzes gesehen, nicht der Einzelne. Oczywiście pamiętajmy o tym, że tu chodzi o lud w całości patrząc, nie jeśli chodzi o osobiste osoby, ponieważ pojedyncze osoby nawróciły się. Es gibt immer Einzelne, die an den Herrn Jesus geglaubt haben und glauben. Zawsze byli tacy pojedyncze osoby, które wierzyli i uwierzyli. Aber wir wollen auch für uns noch einmal mitnehmen heute. Ale chcielibyśmy pamiętać też dla nas osobiście dzisiaj, was wir in Vers 9 gelesen haben, co czytaliśmy w 9 wierszu, wie sehr Gott Wert darauf legt, dass wir mit unserem Mund auch bekennen. Jak ważne dla Boga jest to, żebyśmy też ustami wyznali, przyznali się do Boga. Sicherlich einmal zu unserem eigenen Segen. Jest to z jednej strony dla naszego osobistego błogosławieństwa, dass uns das bewahrt in den Umständen des Lebens, ponieważ zachowa, zbawia nas to w codziennych okolicznościach naszego życia, aber das ist auch unseren Herrn ehrt, ale równocześnie wysławia to osobę Pana Jezusa. Und ich glaube für mich, dass der Herr auch immer eine Antwort darauf hat. I ja osobiście myślę, że Pan ma też odpowiedź na takie postępowanie. Wenn wir uns öffentlich zu ihm bekennen, dann gibt er Freude in unser Herz. Jeśli publicznie przyznajemy się do Pana, wlewa radość w nasze serca. Die Jünger damals hatten sich sogar gefreut, als sie geschlagen wurden für den Namen des Herrn. Czytamy w Dziejach Apostolskich nawet to, że uczniowie radowali się, gdy lud zbił ich za wiarę, którą mieli. Einfach diese Freude, dass wir auf der Seite unseres Herrn stehen. To znaczy, doświadczamy pewną radość, stając po stronie Pana. Und dass er sich dann auch zu uns bekennt. I wtedy Pan przyznaje się też do nas. Und vielleicht haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um den ersten Teil von Kapitel 11 zu lesen. Bis Vers? Vielleicht Vers 5. Przeczytamy może jeszcze 5 wierszy z 11 rozdziału. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastali. Ale co mu mówi wyrocznie Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała reszta według wyboru łaski. Die Frage drängt sich ja jetzt auf, hat Gott sein Volk verstoßen? Więc owszem, powstaje pytanie, czy Bóg odrzucił swój lud? Auf keinen Fall, sagt Paulus. Paweł mówi, absolutnie nie, bynajmniej. Und dann gibt er sich selbst als Beispiel. I wtedy Paweł stawia siebie samego jako przykład. Mit anderen Worten, ich selber bin ja ein Gläubiger. Mówiąc innymi słowy, ja sam jestem wierzący, pochodzący z Izraela. Und ich stamme aus dem Volk Israel. I pochodzę z ludu izraelskiego. Ich weiß, aus welchem Stamm ich bin. Nawet wiem, z jakiego plemiona, z plemiona Benjamina. Ich kann also meine Abstammung auf Abraham zurückführen. Więc jestem w stanie nawet udowodnić swe pochodzenie aż po Abrahama. Und wir müssen an dieser Stelle noch einmal an die Wege Gottes denken mit Israel und mit den Christen. I w tym momencie musimy sobie jeszcze raz przypomnieć drogi Boże dotyczące ludu izraelskiego, dotyczące chrześcijaństwa. Nachdem der Herr Jesus verworfen worden ist, gdy Pan został odrzucony, hat Gott sein öffentliches Handeln mit Israel abgebrochen. Wtedy Pan zatrzymał, można powiedzieć, swoje publiczne działanie dotyczące ludu izraelskiego. Ich muss etwas korrekter sagen, unterbrochen. Można powiedzieć, nie zatrzymał na zawsze, tylko przerwał na chwilę, na jakiś czas. Er wird später wieder neu anfangen. To znaczy, w przyszłości znowu rozpocznie to działanie dotyczące tego ludu. Und trotzdem hat er sein Volk im Auge. Cały czas na oku ma ten lud, chociaż z nim dzisiaj tak bezpośrednio, publicznie nie zajmuje się. Und er bietet ja ihnen die Gnade in dem Herrn Jesus an. I też im oferuje dzisiaj łaskę zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dass sie sich für den Herrn bekehren. Przez to, że nawrócą się też wierząc w Pana. Und in dieser Gnadenzeit laufen ein wenig die Wege der Christen, der Heiden und der Juden zusammen. I można powiedzieć, drogi Boże, działające łaską Bożą, dotyczące ludu izraelskiego i chrześcijaństwa, równolegle obok siebie są prowadzone. Jeder Israelita, sich heute zu dem Herrn Jesus bekehrt, bo każdy Izraelita, który dzisiaj nawraca się do Pana Jezusa, bleibt zwar von seiner Natur ein Israelit, z natury pozostaje owszem Izraelitą, aber von seiner geistlichen Stellung ist er ein Christ. Ale z duchowego stanowiska, zrozumienia, staje się od tego momentu chrześcijaninem. Und in der Christenheit gibt es keinen Unterschied von Völkern. A w chrześcijaństwie nie ma różnicowania pomiędzy narodami, pochodzeniem. Czy jesteśmy Niemcami, czy Polakami, czy Żydami, nie ma znaczenia, jesteśmy jednym ludem Bożym. Und deswegen gibt Paulus sich selbst als ein Beispiel, dass ein Israelit jetzt sich zu Gott bekehrt hat. I dlatego Paweł siebie samego stawia jako przykład, że Izraelita jest w stanie nawrócić się do Boga. Und er greift auf diesen Gedanken des Überrestes auf, den wir gestern gesehen haben. I dlatego Paweł przypomina jeszcze raz tą myśl o tej tak zwanej resztce, o której już wczoraj rozmawialiśmy. Aus diesem Beispiel aus dem Alten Testament. Ten przykład Starego Testamentu. Wir hatten das gestern schon mal kurz angesprochen. Już wczoraj krótko wymieniliśmy ten przykład. Wie er zu Elias sagt, der zu Gott gesagt hat, ich bin alleine übrig. Jak Bóg powiedział do Eliasza, który myślał, że jest jedynym wierzącym jeszcze w tym ludzie. Und Gott sagt, nein, ich habe noch 7000 andere. Ale Bóg mówi, nie, jeszcze pozostawiłem sobie 7000 innych. Da hat die Gnade Gottes auch diese treuen Gläubigen gesehen und sie erhalten. Łaska Boża widziała tych pojedynczych, wiernych i zachował ich. Unerkannt von anderen in diesem Fall. Może byli oni nierozpoznawalni przez innych. Aber Gott hat sie gesehen. Ale jednak Bóg ich widział. Und so sagt Paulus, genauso gibt es auch heute einen Überrest, der der Gnade Gottes gefolgt ist. I tak Paweł mówi, że też dzisiaj jest resztka pewna, pojedyncze osoby, które idą za łaską Bożą. Das heißt, obwohl das Volk Israel den Herrn Jesus, ihren Messias, verstoßen hat, to chociaż dzisiaj, możemy powiedzieć, lud izraelski odrzucił Pana jako Mesjasza, trotzdem bietet Gott ihm die Gnade an, sich zu dem Herrn Jesus zu bekehren. Jednak Bóg oferuje mu łaskę też temu ludowi do dzisiaj, żeby nawrócili się przez Pana Jezusa. Das ist auch das, was wir schon angesprochen haben, dass sich durch diese drei Kapitel auch dieser rote Faden der Gnade Gottes zieht. Więc to jest to, co wczoraj już słyszeliśmy, że przez wszystkie te trzy rozdziały przeplata się ta jedna, ta ciągłość, linia łaski Bożej. Gott sucht immer wieder Menschen, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren. Bóg zawsze szuka ludzi, bo nie chce, żeby ktokolwiek poszedł na potępienie. Was Israel angeht, muss er leider sagen, dass viele nicht gewollt haben oder nicht wollen. Ale jeśli chodzi o Izrael, musi stwierdzić, że wielu z nich nie chciało. Und doch können wir sicher sein, er hat auch aus diesem Volk immer noch einen Überrest, der dem Herrn Jesus gehört. Ale jednak też, jeśli chodzi o jego lud, Pan do dzisiaj mówi, że wśród nich jest pewna resztka, pozostały osoby, które uwierzyli Bogu. Ich denke, dass wir den Rest des Kapitels dann gleich nach der Pause. I myślę, że pozostały rozdział przeczytamy po przerwie.